دای روم به باب شو اوس د دې لانا دویم باب شروع شو ولقد خلقناکم دا باب چې دا متعلق دی د صورت د دویم دعوی سره اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولقد علما نئی د الله قانون تسلیم کای بل قانون پس مزای ولی کبل چا پس لاړی خراب بشی دا وګرا ابلیس ته بل سو هغه دی اړی ابلیس داغه دغه ته بیانې چې آدم علی السلام په خطایي سره ابلیس پس روان شو خطا شو اتحادی خطا شو خود ابلیس منلیو د جنت نه راو باسو ابلیس منلیو جامی چې کوم دنو هغه ته نه او باسلی دا ته نه تاسو دا مکه وای نو دا بره ته بیانې په اول کې د ابلیس دشمنی برای تاول که بیان کی آدم علیه السلام تخلیق بیاد ابلیس دشمنی بیاد آغی نفس دا با تقریبا دا ابلیس دشمنی چه بیانی نو دا با تر واللسم آیات پوری پا دیمینس که دی محلق واری بیاد پا اللہ تا اتاللسم آیات کی اللہ تعالی دا جنت نرو باسی دا آغی نورس تو بیاد ابلیس دا دشمنی شکل و تصویر رسا ذکر کئی چه سنگ دشمنی اکڑا آدم علیه السلام تا سنگ دوکا ورکڑا دا بیا بیانی تر آغا در وشتم آیات تپوری بیا صلی رشتما یا تپوری دا غین اورس تو بیا سلور خطابات کا سلور خطابات بنی آدم متدا آدم علیہ السلام اولاد تا یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم دا سلور خطابات کے با تا اول خطاب کی نعمت دے لباس ذکر کئی چ گور شرک فعلی مکہ وے شیطان مما نہیں مکی والا او کپڑے او باطلی چات طواف تا یا مکی نہ باہر خلقو اب راشی دا مکہ وے نعمت لباس اللہ تعالی نعمت دی بیا پا دویم که ردو کی پشت که فعالی باندی پا دریم که با بیا چکم دی نو دغشی دا دو بدا ذکر کی پا دریم نمبر که با بیا یا بنی آدم پا دریم خطاب کی بیا بس ذکر کی بیا با چکم دی نو در تا ذکر که یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد و کلو و شربو و لا تسرفو انو دری خطابات داشو گوری اول نعمت تلباس لکر کئی بیارا تاوی شیطان دی داس دوکا نکی با مشرکینو بانی رد کئی بیار دریم نمبر که تا وی چی شرک فعالی چی کم دی آغا او نکی او پسلورم نمبر که برا تا بیار ترغیب در کئی اتباع دا چا تا دا قرآن تا چرا چا دا قرآن اتباع و کن دا پسلور خطاباتی پا خیر رکی گوری و تاسو انشاءاللہ سان دی ولقد خلقناكم الله ويقينا من تاسو پیدا کړی ثم صورناكم بیام شکل درک تاسو ثم قلنا ثم صورناكم في ارحام الامهات د مهندو پر رحمونو کې در کړو ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیام اوی ملائکو ته سجدو کوي له آدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو اوی سجدو کړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه سوال راځي سوال دار راځي چې اول الله مون پیدا کړو شکل را کرو نو بیای آده ملائکو تاوی چی اس جدو لی آدم سدو که آدم علیه السلام تنو من کنو پیدا نو بعضی خوی چی نا داغ اول پیدایش تکا نا پوش بی چی آغا دا اللہ تعالی دا آدم علیه السلام اولاد دا مصرو میگو گنده پیدا کرو نو آغی تا اشاره دا لیکن آغی که صورت نو آغی که شکل نو دا شکل چرتو نا نا دا چی کم دنو ما تا استا سمم ویلو دا سمم آغا مانا راوالاوی بس مشکل نیشتره سمم دا تعقیبی ذکری دا پاره دا خواه چی گوره بیا دا خبرم واوری چی منگا ویلو لی الملائکتی ملائکو تا اسجدو لی آدم سدو که آدم علیه سلام تانو دا واقع مخ که وسط دا پیدایشنا فسجدو الا ابلیس خو پدی بیان که پدی ذکر که رست راوڑا نو سدو کلا مگر ابلیسو نکلا لم یکم من الساجدین نو دا ابلیس دا سدک اون کنا دا جماعت دا سدک اون کنا بلکل باہر ہوا تو اس اللہ تعالی تی پخت نکی قال اللہ ور توی ما منع عکاسشی منع کلیت ابلیسا اللہ تسجدہ دا سدیر کول دا سدیر نکولنا دا اللہ وی زائدہ دا ما منع کا ان تسجدہ سشیو تعالی را چی تا سدہ نکولا پوشوی سمنع کلیت سدیر کولنا از امر تو کلیتی رتا ما امر کلو قالم دوی دا دلیل وی پا مقابلہ دا حکم دا اللہ کی انا خیرم منہو یقینن دا انا خیرم منہو دا بہترین دا دنا دا آدم علیہ السلام دا خلقتنی من نار تا دا پیدا کرن دا اورنا و خلقتو من تین او دا پیدا کرن دا خطنا دا دا دا ابلیس دلیلو خواه دا پا مقابلہ دا نس کی خپل عقل استعمال اول نس دا اللہ کلام راشی قرآن راشی یا حدیث راشی او تا پاگی کی واچی نای ارزا ما عقل خدا نمانی دا ابلیس دا راشی ہو دووی چی نزا ما عقل خدا نمانی جزا دم علیہ السلام تسید دو کم ولی زرزن اغوارین پس اغواری وی دلیل می داده چی خلقتنی من نار و خلقته من تین زر دا اور نا پیدا کرین او دیر دا خط نا پیدا کردی نو سنگ دا افضل شو ولی ذکر دا سغرال دا دخا دا دا سغرال کبرا و سربل جوڑی وی و النار اشرف و تین اخصو اور چه دین دا غره دی او خط اصلا دا لان دی دا خوش چه کنا نو چه زد اور نا پیداین نو لحاظا دا غره ما او دی دا خطی نا پیداین نوی دی لان دی دی اول امر بی سدت الاشرف لیلاخست باطلن نو فال امر بی سدتی لی آدم باطلن وی امر پا سدت اشرف اخست باطل دی نو ما تا دا خوکم کول چه آدم علیہ السلام تا سدتو کا دا غره ما نو لان دی تا سدت کول بانی امر دا ما تا باطل امر پوش دار دو قضیه و علک من وطو استاکو برامون نو منو پویسی کبراد مونگ نمان تا کبراد دا جوڑا کرده دا چه انارو اشرفو اور تا دا غوره ده اور نده غوره پس غوره ده اور تا کو چه صرف یو رنا پکی دا دا غینا علاوه چه نور سشه و تور غرده سیزی درتا پویسی او خوره تا اگره پا خوره کسم را کمالات پویسی پا خوره که تفصلو کری گلونتی جوریگی خوراکونتی جوریگی میویتی جوریگی پا خوره که اشرفیت پروت ده دا تا دان لگیه قال الله ور تو وی فهبت نکوشا فما یکون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك ندي جائز تالر أن تتكبر فيها جت زان لوي اغان فيها فدي جنت كي فخرج بيا ورتوي داك إعادة بعد العهد دوجنا دا يا دا پارا دا زياد تزليل دا پارا دا فخرج نوزا إنك من الصاغرين يقنا انت دا زليلانو ني تا دير لوي زليل دا تبا غط نشي تا دان غط غط كي خوي با زليل لان دا خلقو كي بي قالا ندو طلب دا محلت اس دي كي خالي وي ما تا الله محلت راكا توبه نو باتی خدیث خواه سکی دی وحکم ده گناه ده پارا مزید محلت واری قال دوی انذرنی ما تا محلت راکا الى یوم یبعثون تر اغورا دی پوری چه خلق برا پاسولی شده قبرونو نا قال الله ورتوی انک من المنذرین یقینا انت ده محلت در کرو شونای ده محلت در تشتا دی قسم را محلت تی نا تر قیامت پوری نده قیامت نمخ که مخ که بتم ریگی ده خدام ده مرگ نبچ کو نو الله و این مرگ بدر باندی رازی صورت حجر که براشی الى یوم الوقت المعلوم تا معلوم وقت پوری بستاوی چه غاولش پیلی ده تر اغی پوری تا چلی گزا قال نو دو قد چه کل جا محلت واغست پوش چه دعاق می قبول شوا نو دو شورو کرا قال دوی فبما اغویتنی فسبب ددی بانی اغویتنی یومانا ابن عباس نقل در رضی اللہ تعالی عنہ فبما اغویتنی فسبب ددی بانی جتا ذا حلاک کرم تبا دیکرم اللہ تعویسا پوشوی یومانا دادا یا دادا فبما اغویتنی فسبب دا اغا اغویتنی جتا ذا گمراہ کرم تا ما تا گمراہ ہوئی ددی آدم علیہ السلام پو وجبان دی نو لا اقعودن لهم خام خاضب کینم دویتا سراتک المستقیم پاغلا رستا چنی غدا ستا پنی غلار کی بمادی تا کمین نیولی او ناس تیم ورتا سچل بکو ما سمال آتین نهم بیا بر آزم دویتا من بین ایدیهم دا مخ کے طرف نا مخ کے طرف نا بودر آزم مخ کے طرف نا راتلل یعنی دا هر طرف نا بر آزم یوک مانا دادا یا دارا چی دا مخ کے طرف نا بر آزم دا جنت اور اخیرت فکر نبی غافلکم مخ تا منت اخیرت تکنا نو دا اخیرت نبی غافلکم و من خلفهم او دا شاہ طرف نا بر آزم نو شاہ طرف نا بر آزم دنیا تا بولتا و جو راڑون چرا جی خواشا خوش بے خوا و عن ایمانهم او دا خی طرف نا بر آزم نو دا نیکو نبی منکون چی خی طرف نراشن نیکی مکوا و عن شمائلهم او دا گست طرف نا بر آزم نو پا بدو که بے وردہ کو مچ نیک بد کارو نا بورتا خیستا کم ولا تجدو اللہ توی او سبنم همی اکثرهم دیر دا دوی نا شاکرین موحدین موحدین با پکنی مومنان با پکنی یا شکر کون کی با پکنی خواه دیر بستا شکر ادا نکلی قال اللہ ورطوی اخرج اوزا من هاد دی جنتنا مد اومن بدوی لشوی مد خورن رتل شوی مذموم او مذعوم دوار چه ده چه بدی بیان چی خو مذعوم اگر دیر بد بیان کری شوی توی لکی گی مدحورا رتر شوی لمن تبعکا خامخا اگر سوک چه تابیش استامن هم ده دوینا لعمل انا خامخا ده بردکم جهنم جهنم من کم ستاسونا اجمعین ده طولونا ده چه سوک ده تابی یو کتی طول بغ سکوما اگر با جهنم تبوزم ده سچو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولکا ده ما انزل تابی شی ولا تتبعو من دونی اولیاء ده بل چه ما تابی که گئی ده ابلیس تابی نشی چرتا ابلیس پس روان نشی لمن تبعکا ولی پاغی تابیداری کسا نقصان ده اللہ وی لمن تبعکا خام خاصو چه تابی چستا اے ابلیسا من هم ده دی انسانانونا لعم لعننو خام خامون بردکو جهنم جهنم من کم ستاسونا اجمعین ده طولونا زبیردکم اللہ وی ویا آدم اسکن اے آدم اسکن تو سیگا اس آدم علیہ السلام قلتا پاتے شو اگر نورا واقع ہو که خیال مکڑی پر حسد بقرہ کی تیرہ شیوا صحیح شوا پا دیکی رتا دبل دائی نشورو کر آگئی کل استخلاف آدم نشورو کرے وا زکی علتا تاتے نعمتی نو ذکر کول نو تاتے بیچے گورتا میں خلیفہ کرے ستا بابا میں خلیفہ کرے دائی رتا وی دل تکی دا آگئی نشورو نکڑے دل تکی رتا وی چے او لا تتبعو من دونی اولیاء دا ما من دونی اولیاء دا اللہ نا غیر چے نور سمرا دیکنا آگئی پس تابع کی گا ما نو اول تا شیطان شروع کی چے شیطان تابع نشی دا ستا دا بابا دشمن دے دا پلار دشمن دے زکی دا آگئی نشورو کرا خا و یا آدم اسکن اے آدم اسکن تو اسکن انتا اسیگا تو وزوج کو بی بستال جنت پا جنت کی پا کلانو دوار اخری من حیث شئتما دا اغا دائن چستاسو خوخوی دیکی و سر راغا دانو نوی که خیال که مرازی ولی اغا دکی و سر ویلو دکی حالت نعمتو نذکر کول ما تاستوی دلتا تا نعم نذکر کی دلتا کی مقصد بل دے دیده که رتوس وی چستا بابا دی شیطان دو که کڑو گورا اغا لگا گونتا که اتحادی خطایی شیوا خود دپ سے روان شو سمرا دغه نقصان و تور کړو خا ولا تقربا او منی دیکي گئی دواړه هذه شجرتا دغه ونتا فتكونا نشيب دواړه من الظالمين د سنا د ظالمانو نه د خپل یسي کمون کی پښوی خپل یې سبم په جنت کې کما شي بیا وته نه وزي نو سکوي فوسوس لهما الشيطان نو وسوسه پټه لمسه وسوسه څه وایي پټه لمسه یو پټه خبره چاته وکړي په چل چل باندې نو پټه لمسه وکړه دې دواړو ته شیطان شیطان لیبدی له ما دې لپاره چې ښکارا کې دې دواړو ته ما ووریا انهما من سوآتهما هغه چې پټ دې دې دواړو نه د عورتونو دې دواړو نه چې دې دواړو کوم عورتونه دي هغه پټ دي نو هغه ښکارا کوي عیبونه یو بل ښکارا کوي عورت یو بل ښکارا کوي یا یې ځان ښکارا کوي اس راجی مستو وقال ما نهاكما والله ورتوي ما نهاك وقال خادي شيطان وتوي ما نهاكما ربكما اس دوی وتوي چې مونږ خو الله دینه منکړی چې دا ونه نه کړی نو دو ورتوي ما نهاكما ربكما نه منکړی تاسو دواړه رب تاسو ان هذه شجرتي لدی ونه نه الا ان مگر د دې لپاره منکړی ته کونا ملکاینې چې شی به تاسو دواړه فرشتي مگر نه جوړی شي نو ماجیت خو نه بدلیږي نو جواب دا غی دا کی چې د فرشتو صفات را در کې راځي خوراک کاک ته بیا ضرورت نه دغه شانتي بغیر دې شه دا مطلب دی او تکونا یا بشوی دواړه من الخالدین د همیشه پات کی دن کو نه په جنت کې مال نه وقاله جو ګور دا دی وتم ک تاسو خوړه وی بیا به نه وځي دوی وت وینه د مصطفی خبره یقین نه کیږي نو دای راغل وقاسمهما او قسم خوړه دی شیطان دی دواړو ته ادم او حوا ته انی لکما من الناسحین یقینا تاسو ده پارا قسم ده من الناس یحین ده خیر خوایانو نیم ده خستاسو خیر خوایی کوم استاسو خیر لطوم نو چه قسمی ورطاو خوالت پا اللہ بانده نو آدم علیه السلام بویش یارب پا اللہ خود تو پدروغ قسم نکوری نو سچالیو کرو ده خبر او مانلتی ده سید او بیخرونو فدالله هما بغرور نو راحکته که ده دوار لرا ده غوچت مرتبینا دالله یو دلی تدریتا کتر کدول خا ادلا دلو ادلا بابی فعال ده و دالله بابی تفعیل ده بوک کدول پوشوی نو فدالله هما راکوده که ده دوار لرا ده غوچت مرتبینا بغرور پا دوکی سرا فلما ذاق الشجرتا نو هر کله چې اوسه کله دې دواړو غوونا فبدت لهما سوآتهما نو ښکارا کې دې دواړو ته عورتو نخپل خوشوی خپل خپل عورت مخ کې پټو په یو خاص قسم نور د الله تعالی الله وتعالى نور ورکړو هغه باندې دې سو دوی پټو نو اوس ته کله دا ونه خوړا نو خپل عورت ورتخ کارا شو چی او خپل عورت یولی دنو او شرمیدل دزان او شرمیدل دانل چې د بل یو بل عورت ورتخ کارا شو پدی دا کې بعد وی چې نه دا عورتونه نه دی کارا شوی نو مونږ وای دا دم رایتونو سره بسکی اگر تا کہ بیا تعویل کے یہ غلط ہم کو ما لیکن بیا آدم صحیح قول لتا ویم وتفقا او ود شروع شدا دوارا یقصفانے کے پیوست کو لے علیہما پزاننو پورے میں ورق الجنہ دا غپانو دے جنت نا دے جنت پانی دان پورے پیوست کو لے پاگی با نیزان پٹولو دا صحیح معنی دا معتزلون فریدہ کی او بلا معنی دا نقل شوی دا او اگر معنی دیا اغیم صلیب شورت کرده دی خوی ابن کثیر او دیرو سلمانی وغیر اطول پیرت کرده دی اگوی وی چه نا دا مطلب دار بدت لهما سوآتهما دا یو بل قباحت ور تخکار شوی جامعی تی نبیو تی و تفقا یختفان بیا سر بسکی وی دا پانی بیا زن پول دا پکی تشید پار لگا ولی اگر وی ندا تیر جنت نرا کزی دل نو اگر پانی بیا زن پول را جختولی چه وی دا جنت پانی دیو پوش آسی یو قیتا دا نا داس شیو بس دا اللہ تعالی یو دا غو اگر تیم که دا دوین اگر رنا لرکلا اگر نوری تی لرکو چه لرکو نو دام نرا چی یو پلی لیدو یو پلی نلیدو د یو بل عورت نه لیدو خو خپل خپل عورت ورته کار ته ترغې پور انسان خپل عورت نه کار کیدو نو د دی وجنا دوی او شرمیدل ونا دا هما आवाज کړي دوار تر رب هما رب ته دی دوارو وی علم انها کما آیا نه وی من کړي ما تاسو دوارا ان تل کما شجرتی دغه ونینا ها وا اقول لكما او آیا نو وی ما تاسو دوارو تا ان الشیطان لكما عدو مبین چې یقینا شیطان چې استاس دوارو دشمن ښکارا دی دای اویل نو آل تا بیا بقره که رازی چه بیا دوی درستو مانشو نو فتلقا آدم من ربیه کلماتن آدم علیه السلام دقپل رب نبیا یوسو کلمی ازدا کری ده توبه ده پارا نو اغا کلمی اوی نو اللہ تو ارتسو کلا فتابا علی اللہ پی بیا مربانیو کلا اللہ توبه قبول کلا اغا کلمی کمی وی اغا اصدادی قالا نو اوی دی دوارو ربنا ای رب زمونگا ظلمنا انفسنا مونگا ظلمو که پا زانونو خپلو بانده و این لم تغفر لنا او کتب خنو نکی اللہ مونگا تو ترحمنا او پا مونگ بانده رحمو نکی لنکونن من الخاسرین نو خامقاشو با مونگ ده تاوانیانو نا بس دادو آیویل قال اللہ و ایهب قال اوز ددوی توبا قبول شو پا جنت که دن نا خدا آغین پس بیام را کزید ما تاز تویلیو چه اغد اغدانی اغد تکوینی تاثیر ده تکوینی تاثیری داوش وش پرا کزیگی اگر تکوینی تاثیر دیتا وی کنا چه گور گنانگار خود ندیو سو اوز خوی توبا قبول ده خو لیکن دات باز شیوی چه اغد تا استعمال که نو بیا اغذای که نشه پاتی که ده لکه اوز جماعت که ترازی نو او پیاز دیو خوڑا دا پکار نو مکروه شده تا جماعت که نو جماعت تراتلل لکسه شو مکروه شده چه غر جامع مسجد ترازی او پیاز دیو خوڑا دیو سخان بوی دیو خلی نزی نو دا سعی نده دا شانتی دوی چه کم ده نو دا لکه مثال ده زهر و اخلا زهر تا او خوی پا غلطهی که او خوری توبه و مباسی نو گناه خو بده مات چی خو لیکن زهر بقبل تاثیر کهی که با نکهی اگر تکوینی تاثیر بکهی خواه تشریعی طور سر خودتا ماتیو شو نو داو شو بل خبر داده چه اللہ تعالی ور تویلیو اینی جاعلن فی الارض خلیفه زده پا مکه که خلیفه جوڑو ما نو داده نکیگی چه دیل خلیفه وی او ناست پا جنت تیرا کزیگی با خام خبر آجی خواه نو دا خبر دیده من پختانه که چه آدم علیه سلام که دانه نوی خوڑ لگه من با دنیا تا نرات من با جنت کی وقتی با جنت کی وی پوش تا تیکا غسته واسه آخو حال تا کی یا رستاوز تی بوتله وزه که چه خلیفه جوری گی ناغی خو البتا کس لگ دخپل وقت نمک کرا ووت نو پا دی و جباندی چه غدانه او خوڑش و توبه قبوله ده پا گناه نده راوته توبه قبوله شوی ده گناهگار نده خو لیکن ده خبره ده چه راووتو نو پا دی اعتبار سر راووتو او گناه کرده نده نم گناه خوی نده کرده فنسیه ولم نجد له عد مطلوط تاها که براشی الله وی هیر شو چنا نو رفعان امتی الخطا و النسیان نسیان باندې الله پاک څوک نه رانیسی قال الله ورته وی بي تو کو شي بعض کوم نه بعض نه دون بعض استاس د پاره د بعض دشمنان دي په دوز مکه کې بدا حالت وي جنات شیطانان دی انسانانو دشمنان انسانان دغه دشمنان خپل میاس کیم دی کافر او مسلمان ولکم فی الارض مستقر او خاص تاسو د پاره فی الارض پزما کی مستقر زائد او سیدو ده و متاع او سامان دی الہین تر یو وخت پوره قال الله ورته وی فیا تحیون پدیز ما کی بتا سو جوان تیر وی و فیها تموتون او پدې کی بمړه کیږي و منها تخرجون او د دین او بیا را وباسل کیږي دا تر دی پوری تا تا بیان دا سوکلو چه اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه اولیاء ولکه دا شیطان تابداری مکوا دا بلچا تابداری مکوا دا اللہ دا قانون تابداری کوا گور آدم علیہ السلام پا خطائی سر دا ابلیس تابداری اکلا نقصان ورکو که ور نکلو ور اکلو اس را دا خطابات اربعہ چی میں تویلو اس دا دا سلور خطابات دا دی دا پارا کئی چه اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا اللہ دا قانون تابدار شا ولا تتبعو من دونه اولیاء او دا اللہ نما سوا دا بلچا تابداری مکوا سنگا اول نعمت دا لباس یا بنی آدم اے زامنو دا آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم یقینا منگا نازل کرده پتاسبانے نازل کرده اسمان مراوری دلده نما تاستویلیو چو انزال کل راکی پمانا دا خلق سر یو پیدا کرده میلی درلا پوشوی زکا دا اغا پیدایی شوی چو بغیر دا اسبابونا اللہ اول خو اسباب نو کنه چو اللہ پاک دا سیزنا پیدا کول قد انزلنا علیکم یقینا منگا پیدا کرده پارستاسو لباسا لباس یواری سوآتکم جامی چه پتای عورتو نستاسو وریشن او زینتو اگا لباس زینت میرا لم پیدا کرده یو خستا عورت سر پتی اگا دم را پوری دریده نپتش پی بیا نور ده زینت لباس ده چه تا بیا مطلب داره طول پیرا پتی ده خیر سارا داره ده زینت لباس ده و لباس و تقوی ذالک خیر او لباس ده تقوی چه ده ذالک خیرون ده بهتره ده دنیاوی لباس ذکر کر رنگوست تا دینی لباس ذکر کئی چه تقوی دان کراول داخل لباس داده یو معنی دادا دیو معنی دادا و لباس و تقوی لباس پتاون که تقوی پتاول بچ کول پتاون که ده عورت خیرون ده دیر بهتره ده گوره لباس پتاون که استعمال و دانه چه عورت ته پکه خکاری داسه لباس ما استعمال و پین شتوا چه ناغی که خطر طول خکاری ذالک من آیات الله داد آیاتونو ده الله تعالی ندیل اللهم یذکرون دیل پارت ده خلق نسیت والی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اس سکی ده لباس تذکره خو اکره اوز دغه عادت وی چې لباس ځان پټ کا خزان پټ ساته اوز درته وای وای مشرک په مشرکی نورت کوي چې مشرکان کپڑے وباسي جامې وباسي په څه کنا مشرکانو ابلیس ته جامې استری او ثواب ته بربند باندې کول په بربند باندې څه کول ثواب کول دا طریقه وا رستو براشی پدرم دغه کې بیا دا راځه ته ما یا بنی آدم اے زامنو د آدم علی السلام لا یفتننکم الشیطان لا یفتننکم فتنه کې وانه چې تاسو الشیطان شیطان شیطان مو فتنه کې وانه چې کما اخرج ابویکم نما مصدریه ده ک فتنه اخراج ابویکم پشان د فتنی د اباتلو د مور او پلار تاسو مور او پلار د لرا او باطل من الجنت الى جنتنا ينزع عنهما اباتل د دی دوار نه لباسهما جامی د دی دوارو لیوریهما د پارچ او خی دویته سواتهما عورتنا پل دا وګورا دا خو ابلیس جامی استوی نو تاسو جامی مو باسی دا ما تاسو وی رد په شرک فعلی باندې دا بدری دا کرا دی شرک فعلی داو چې دا ځان نه یو شی حلال ول او ځان نه حرام ول مکی والا او کدا مرادو مکی والا نه ول کې عرب ټول بدا کار کولو چرا بل نو دا یو قریشیان خو پخپل جامو کې طواف کولو وی دا مونږ جامی دې مونږ په حرام دغه یو من جواران یو لہذا مون باندې دغه مون باندې سره طواف کوم او یو بغیر قریش خلق رال نو غیر قریش خلق چون غی به قریش نه جامع غفتی وی مون له جامع راکی چون پک طواف کو نو کو ور دیکر ورتا خدا غی په جامع کې به وک او کو ور به نکړی ورتا نو بیا به څه کول بیا خپل کپړې مو یستې او بیا به دغه شان چې کوم دنه د کابینه به ګیر چا پیره ته کولی منډه به واری ها بربند خرخن نو دغه څه دی الله وی دا کار مکه وی ینزل عنهما لباسهما دا خو ابلیس تاسو نه جامع وباسي انه یقینا دا ابلیس دے یراکم دے وینی تاسو ہوا دے وقبیلو او قبیل دد من حیث دا اغذائن لا ترونہم چی تاسوی نمو وینی تاسوی نمو وینی او دے مو وینی خواہ دے مو وینی دا جنات مو وینو کنا نی وینی او دای چې کوم نه دای مونږ ویني نو ګور الله وی پرده ساتي دای تاسو بربندای تاسو ولې دې خبره مانی ښا دا رد دې په منکرین حدیث باندې منکرین حدیث وی قران کې چې جنات کم دای تذکرہ راغلی دا نو ایداغین د غرونو خلق مراد دی ناغین اسو مراد دی په غره کې چې کم خلق وسیږي په څه کنه نو په بیر ملک ته وسیږي نو ته وسې ته بجنی د منکرین حدیث مذهب باندې الکه غلې کې نه وای د ځان نه کیسه کې د جنات مبارک خو الله وی انه یراکم د تاسو ویني وقبیلو قبیله ردو من حيث دا مکان نه لا ترونه هم چې تاسو نه ویني ولې موږ د غرونو خلق نه وینو څو ولې نشو لیدې شو کنه په څه ول دې کې سوال دی چې موږ کله کله جنات وینو نه جنات موږ وینو خو په خپل شکل نشو لیدې په خپل شکل هغه لدان نه کله خرج وو کی کله لدان نه انسان جو کی کله ته جوړ کی په هغه شکل لیدې شي امام شافعی ته چاره ته وی چې ما جننی په خپل شکل لیدلې ویلا دروژن خو شوی ان جعلنا شیاطین یقینا موږ جوړ کړی دې پیریان شیطانان اولیاء دوستان للذین د پاردا کسان لا یؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي دوستان نه مراد ما مطبوعین دي لیډران ما غیله جوړ کړی دي و اذا فعلوا فاحشتن اسرت کی پچا باندې په دلیل د مشرکان باندې و اذا فعلوا فاحشتن کله چې وکړه مشرکان یو کار د بی حیاي ناروا کارو کی عقل عرف شرع ټول نه مانی نو قالو دی وای وجدنا علیها اباءنا الکدا کار ولې کوي وای مونږ پلاران په دې طریقه مشران مو داسې کول هغه مونږ والله امرنا بها الله تعالی مونږ ته حکم کړی په دې کار باندې داسې وای ښا قل ورته وای ان الله لا یامر بالفحشاء الله تعالی حکم نه کوي بالفحشاء ابد بی حیاي په کارونو اتقولون يا ويت على الله فالله تعالى بان ما خبر لا تعلمون تتاسو پن پوی گئی پدلیل دا غی بانی دلیل ته معلوم نه دی او به دلیل خبر پالله بانی جوړه ظالما قل ورته وای امر ربی بالقسط امر کړه دے رب زما بالقسط فعدل فرا واقیم وجوهکم او قائم کای مخون خپل ها ذاتون خپل عند کل مسجد واقیم وجوهکم لله خط تقدیر لگی او قائم کای مخون خپل خاص اللہ عند كل مسجد فنزد هر جمعات کے اللہ تا ادرے گا دا مکوا چھ پا مسجد حرام کی تا بوتان تا صدی کے پوشکا نا پا بلد ہے کہ تا دا غیر اللہ دا پارا ادرے گی دیبا دا غیر اللہ تا صدی کو لکھا نا نفاغی ورلہ رت کی یا عند كل مسجد بعد ہوئی دا مسجد مصدر میمیر لی درکے عند كل سجدت و صلات فنزد هر صدی او صلات هر مند و صدی دا اللہ دا پارا کوا خوادعوه مخلصین له الدین او مدد غواړی د الله تعالی نه مخلصینه په داسې حال کې چې تاسو خالص ته اونکی له هغه الله تعالی دینه د دعا خالص د الله نه دعا غواړی د بل چا نه مغواړ کما بدأکم تعودون ولی زکه څنګه چې پیدا کړی ابتداءن تعودون دغه شان چې به تاسو واپس شئ څنګه به واپس شئ حدیث کې راځي دغه شان به واپس شئ خفاتن عراتن غرلن بربن به اختیار لې به ناسونت به داسې حالت کې ورشي به خوتنه فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله نو دا خلق چې زی په آخرت کې نو دا به دوه قسمه ښه کما بدأکم تعودون نو فتنقسمون فریقن نو تاسو به دوه ډلې شئ فریقن هدا یو هغه فرقه به چې هغې ته الله هدایت کړی دی و فریقن حق علیهم الضلاله او بلدل اغرت ثابت شوه ده پاوی بان حکم ده گمراهی انهم اتخذوا الشیاطین ولی ده گمراشو الله وی زکه یقینن ده کسان چی دی اتخذوا الشیاطین جوڑ کری ده شیطانان اولیاء علی دران من دون الله غیر ده اللانا و یحسبون او دوی گمان کی انهم محتدون چی یقینن دوی لارمون دون کی دی دای تر دی پوری در تووی چه دغا شرک مکوی اس داغی تاکید که دما قبل او دا درم خطاب ده خی یا بنی آدم سارا او رد ده پر شرک فعلی بانده خا یا بنی آدم اس اول که تووی بوتانو تا چه دی مکوی دا مکوی اس کارا امر کهی چه دغا مکوی دا ده کپری مو باسه یا بنی آدم ای بنی آدم خضو زینتکم واخلی زینت پل زینت تا ده غلباس غلباس واغندهی عند کل مسجدن هر جمعات خواکی هر جمعات کی او هر جمعات خواکی یا عند کل صلاتن پا هر منس کے جانے اچھا وخا پوش بھی صرف ستر عورت ندے دا زینت لباس دا دے چستارا لستونی دا طول بدن دے پیدا سوی پٹ میکنن پوش بھی دا شانتے پدی ترتیب بانے بطا لباس اچھے حتی فقہا وی کل لستونی تا بالفرس پورتا کرو کنا او دست کولو او را لیمیت تے اتڑو نبتا قلار قلار سوکا چی رو رو کیگی عمل کثیر تے نجور جوړيږي نو دا لستوني درحکا مونږ کې دا مکه واجه ته متبریکه وکلو واشربو او خوراک کوي واشربو او سکي کلو واشربو رد شرک پیایي کوي چې فزان حراموي ما په چې کنه دا نه چې کنه وخت خامخه ته وای چې قران کې کلو واشربو راغلي چې خوراک له زور ورکول غواړي چې څومره ډیر دیو کدا بس غاټه دا نه نه نه نه تمره ډیر مکه وا کو کلو خوري مطلب حراموي ما واشربو سکي ولا تسرفو خدا حد نه تجاوز مکوي انه لا يحب المسرفين يقينا الله تعالى نقو خي تجاوز كون كي قل ورتوى من حرم زينة الله دوئي نا منك دا كفرين آغندو نو دا الله تعالى حرام كري دي فدي تواس كي دا من دي كفرو كي من گناه كري دي ذكر آبان بندي الله وي قل ورتوى دليل تي غواري من حرم زينة الله چا حرام كري دي زينة الله تعالى التي اغا زينة اخرج لعباده چراو باطل دي الله تعالى دا بندگانو خبر دا پارا والطيبات وغا پاک سيزنا من الرزق دا خوراكنا دا دا خوراك كي چا حرام و حلال تاستا جور كري دي دا زاننا او دا دا غمو چا دا لباس كي چا زاننا دا حرام راو باطل دي قل ورتوى هي للذين آمنوا هي دا غا پاک سيزنا چي دي دا زينت چي دي للذين دا لام دا پار دا استحقاق دي دا حق دي دا پار دا آكتانو آمنو چي مان راوڑي في الحياة الدنيا فجوان دنيا وكي خالطة يوم القيامة خالط فورا دي دا قيامت كي اي وزي ترجمة فوانا شما تبتاو لگي دا ترجمة دا سر دا في الحياة الدنيا تري كنا دا دي آمنو سر لگي صحیح کو ادا امنو پورے متعلق کئی تب متعلق نہ کوئی کہ پختو معنی تے گورے دیکھو ہمتا ہی للذین امنو ہیا دا لباس چه ده دا زینت چه ده دا خوراک چه ده للذین دا حق تے دا اغا کسانو چه اغوی پا جوند دنیا کی ایمان راوڑے دے کل ور لحق دے خالصتاً صرف یوازی یوم القیامت فورز دا قیامت اے پہ دنیا تے کوئی کافر و مسلمان دوارا استعمال ہے کپڑے مشتا خوراک مشتا خب پہ آخرت کے با بیادہ صرف دا مسلمان دا پارا خالص ہوئی پہ کم مسلمان چھے پہ دنیا کی ایمان راوڑے چھے پہ دنیا کی ایمان راوڑے کذالک نفسر الآیات دارنگی منگا جدا جدا بیانو دلائل لقوم دا پار دا قوم یعلمون چھے غیب ہوئی گی پہ دلائلو قل ورتوا انما حرم ربی یقیناً دا پریک دی دا اللہ ندی حرام کری حرام کری دا دی را چه اگو رئی قل ورطوا انما حرم ربی یقینا حرام کری دی رب زما الفواحشا دا بی حیائی کارنا فاحشا اغا دی چه فشریت کے دا اغی یو دا غا سخت سزا پر آغا دی اغی تا فاحشا ویلے کی گی فعقل کم خلق بد گرنی ما ظہر منها و ما بطن اغا چه کاروی دا غینا و اغا چه پتوی والاسما او اللہ حرام کردے الاسم اسم مراد دی کہ شرک ہے اللہ حرام کرے دے شرک او گناہ دے خو شرک سے مراد دے والبغیا او اللہ حرام کرے دے بغاوت بغیر الحق بر نہ حق بوش ظلم نہ حق نہ حق ظلمنا اللہ حرام کر دی وان تشرکو باللہ بوش نو یا دا اسم چ کم دے دین شرک مراد دے یا دا نہ عام گناہ مراد دے داروس ترا دی وان تشرکو باللہ بل حرام کر دے اللہ تعالی شرک کول اللہ سرا ما اغتو شریک ول لم ينزل بی سلطانا چرنا کرے اللہ تعالی پشت داغی بانی دلیل خاو ان تقولوا علی اللہ او بیدا حرام کرے دے چتا تو جوڑ کئی پ اللہ بانی ما اگر دروغ خبر لا تعلمون چتا تنی معلومی پ کتاب دا اللہ کی دا شانتی پ اللہ کسے جوڑے دا مکوا ولکل امت اجل اس تخویف ور کئی چو مل بشی ما تبراشی حساب بد سر حکم ولکل امت اجل او ده پارا ده هر دلی اجل یو نیتا مقرر ده مرگ ده یا ده قیامت ده فیدا جا آجلهم نو کل تراشی دویتا نیتا ده دوی نو لا یستاخرون ساعتا نو رستکیگی داغا نیتین یو ساعت ولا یستقدمون او نت مخی کیگی اے نیتا چرا لکنه تا سگوری ہو یو سالے ده داغا پا بارا کلی کلیشو چه پا دولس بجی با مرکیگی دولت بجی را لیکن دولت بجی شوی چه دولت بجی شوی نو قصد دار نو رستو کیگی نو رستو کیگی دا دینا خودی سر دار تکم را غی وی ولا یستقدمون او نمخی کیگی نو دا دینا بسنگا مخی شو دولت بجی تا پر آورا سیدو دا دینا مخی کیگی سنگا نو دلتا که دوی وای دا اصل کی چه عطف تے دا لا یستقدمون پا لا یستاخرون ما عطف کوئی دا پا اذا جا اجلهم باندی فا اذا جا اجلهم خوش بی لا يستق فإذا دا دي دا نولك ولكل أمت أجل فإذا جاء وان شراخ أو أجل لاند الأولي ولكل أمت أجل أو دا پار دا هر دلي أجل يو نيت مقررد لا يستقدمون دا غي نيتنا نمخي كيگي خاد نیتی نبا ورستو کیگی اللہ وینا فیضا جا آجلهم نو کل تراشی آجل ددوی لا يستاخرون نو بیارا ورستو کیگی منا صحیفا داد عربی کلام فصاحت تا چکل پا دا سی انداز بان کلام راو دی کنا تیتا بواید دا سنگا لگی خدا پا جیبا انداز لگی خاد دا سیوی یا دا سی دے چه فیضا جا آجلهم کل تراشی آجل ددوی نو لا يستاخرون نو رستو کیگی ساعتا یو ساعت ولا يستقدمون نو داوی پا کلام محمول ده پا تشبیه بانده کما لا يستقدمون لکه سنگا چی پی محقیقی گی نا دارنگی پی ورستقی گی صحیح شوان یا بنی آدم سلورم خطاب ده ای زامنو دو آدم علیہ السلام اما یاتی انکم کچر تلاش تاست رسول رسولانو ها من کم ستاسو ناستاسو دا جنس نا انسانان گی یا قصونا علیکم آیاتی چی تفصیلن لولی پتاتو بانی آیاتو نظما نو سچلو کئی دلتا که جزا مقدر را نفتبعوهم نو تابع شید آغا رسولانو ولی فمن اتقاغ سوک چی تقواهو کی دان بچکی دا شرکنا و اصلحاو اصلاحو کی دزان فلا خوفن علیهم ولا هم یخدنون بشارت تے نو نبیارا قدوی بانی و نبا غمجن کی گی جنت کے بئی والذین کذبو استخویف تے آقا سان چی در اغجنو گری بی آیاتنا آیاتنا دمونگا وستکبرو عنها اوزان لوی اگری داغینا اولائی کا اصحاب النار نو دا کسان خواندان دا اور دی انفیا خالدون دی بامی شیف دے اور کے سالورم خطابو آقای ورط ترغیب ورکلو چی رسولانو اتباعو کئی خواه سالور خطابات چی نو پدے کی قصہ دا آدم علیہ السلام بھی ذکر کلا خود دید پارے ذکر کلا چی دا اللہ نما سوا دا بلچا خبر قانون دا اللہ دا خبر پا مقابلہ کی دا بلچا خبر ممانی ولی دا اوگر آدم علیہ السلام پا خطابان امان اللہ آقای نصور نقصان جو سو بیا سالور خطابات در کل چی خواه اس یو لباس دا دغری خواه نعمت تا اللہ دے چی لباس نعمت تا اللہ دے نو اللہ را تویتی واغوندا او ابلیس را تویتی اوباسا نو تبا دا چا منی تبا دا اللہ منی دا ابلیس ممانا پوشوی دای در تووی زینت ما در کرے خوراک ما در کرے دی که دا حرام و حلال دا ابلیس پا خوخ مکوا ولا تتبعو من دونه اولیاء دای در تاچی ولا تتبعو من دونه اولیاء ادر بان پوخ کنا چرا بل چا با نمانی آدم علیہ السلام نا خطا شوی وگور منلیو خطا شویو تپ جامو که ممانا پا خوراک که ممانا دبل چا نمانم خد چاو منم نو اخیر که تو یا بنی آدم اما یعینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی که رسولان در ترال لو دما یعین رتوینو دا غیب منا دا غیب منا نو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء دا دوار داویل تپدی باقی راوستی خواه نو یو دا اولا خدوی سیر دو جو دیدی